खाली करतिया दारू दिया बोतला खाली करतिया दारू दिया बोतला तू पीके अज टली हो गई। नाले नचदी सहेलियां दे नाल नाले नचदी सहेलियां दे नाल ते नच नच चली हो गई। खाली करतियां दारू दियां बोतलां खाली करतियां दारू दियां बोतलां तू पीके अज टली हो गई। खाली करतियां दारू दियां बोतलां खाली करतियां दारू दियां बोतलां।